एव कर्माणि व्यर्थ है व्यक्ति कर्म, व्यर्थ है माने और व्यर्थ यही है कि उनका जो फल प्राप्त होना चाहिए था वो फल नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जो है वो व्यर्थ हुए। तो ये हो गया कर्म के विषय। और मोह ज्ञान, उनका ज्ञान भी जितना पढ़ा लिखा वेद इतना पढ़ा सारा ज्ञान जो प्राप्त किया वो तो सब ज्ञान भी व्यर्थ हो गया कि नहीं? अरे दुनिया तो ज्ञान प्राप्त करने में लगी है, पर जो ज्ञान है उसको संसार से जो है वैराग्य मोक्ष में न प्रवेश होता है तो ज्ञान व्यर्थ है तो है ना। तो खाने पीने का ज्ञान कब तक आप, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। जो परमेश्वर को जो नहीं स्वीकार करता, परमेश्वर को लक्ष्य नहीं बनाता, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। इसलिए कहते ते भोग ज्ञान, ते भोगाचा मोह कर्माणा मोह ज्ञाना। और कि वही जो अवजान से मां बूढ़ा ना, ते बूढ़ा जो भगवत तत्व को न जान करके, आत्म तत्व को न जान करके भगवान का तिरस्कार करते हैं, कि शरीर में प्रत्यगात्म रूप से स्थित जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को न मान करके अपने को शरीर इंद्रिय इत्यादि करके मानते हैं, कर्ता भोक्ता करके मानते हैं, काना कुटि करके मानते हैं, दुर्बल दुर्बल करके मानते हैं, ऐसे इस दूर शरीर दुख शरीर के अभिमान में ही लगे रहते, तो उनका ज्ञान भी क्या हो गया कि आशा तो गई ही व्यर्थ। मनुष्य शरीर मिला था किसके लिए, और जगत की आशा किया, जगत में व्यक्ति आशा करता है तो उस आशा से तृप्ति हो जाती क्या। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि राम भगत कहा नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वासा। अपने को कोई भगवान का भक्त कह रहे और आशा करे जगत से, तो उसको तो विश्वास है। तो जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो उसका आशा कहां से हो, तो भोग आशा। और उसका कर्म भी क्या है कि नहीं हुआ, मृत्यु को पार करने के लिए तो कर्म हुआ नहीं, तो उसका कर्म भी व्यर्थ है। भले ही वो कर्म कांड करता है और उसके थोड़ा सा फल प्राप्त हो गया, 10 रुपया कमा लिया, दस चला गया, वहां देखिए सीवा फिर ढके दिया गया, फिर यहाँ आया, तो कर्म भी व्यर्थ है। कर्म का जो है वैदिक कर्म का फल होना चाहिए अंत फल शुद्धि पूर्वक वैराग्य। वैदिक कर्म का फल होना चाहिए कि अंत फल शुद्धि पूर्वक वैराग्य। और उस वैराग्य को जब उसने प्राप्त किए नहीं, ईश्वर को जब माने नहीं, तो फिर जो है उसका कर्म भी व्यर्थ और उसका ज्ञान भी व्यर्थ है। बाकी सब ज्ञान क्या काम करे, परमेश्वर ज्ञान किया ऐसी है। बस ऐसा है कि ज्ञान यहाँ पर यह समझिएगा कि व्यर्थ का मतलब उसका अनर्थक अनर्थ साधन वाला ज्ञान हुआ। जगत के लोगों का ज्ञान जो है काय के लिए होता है, वो अनर्थ इकट्ठा करते हैं, वो अपने ज्ञान से क्या इकट्ठा करते हैं, अनर्थ यानी दुख का हेतु इकट्ठा। तो जिसका ज्ञान दुख का हेतु इकट्ठा करने वाला हो तो व्यर्थ ज्ञान हुआ कि नहीं। दुख का हेतु इकट्ठा करता हो तो वो ज्ञान जो है व्यर्थ है। तो परमेश्वर रहित जो है उनका ज्ञान इसी प्रकार का है, जगत का ज्ञान है और वह अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। कैसे है वो कहते क्या कहा दशा, वो विचित्र विचित्र हो गए। दशा मान उनका विवेक जो है उनके पाप के द्वारा अवरुद्ध हो गया, प्रतिबंधित हो गया। चित्त का काम है कि विचार पूर्वक निर्णय करना, पर वो भगवान को जब नहीं मानते तो ये जो अपराध है उस अपराध के कारण उनका जो चित्त होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है। प्रतिबंधित होने के कारण उनको उल्टे ही सही मालूम होता है। जो चेतस होता है ना उसको उल्टी बात जो है सही मालूम होता है। माता पिता भी कहे तो उसको वो सही नहीं मालूम होता, क्योंकि उसको दुख उठाना है, उसको दुख उठाना है तो उसको उल्टे सही मालूम। ये तो यही है कि भगवान ने मनुष्य शरीर में विवेक तो दिया ना, पर प्रतिबंध जब तक है तो विवेक कर ही नहीं सकता, उसको उल्टे विवेक उल्टा क्या यही है विकेत। तो विकेत सह तो ऐसे लोग जो हैं उनका ज्ञान भी बंधन का हेतु हो गया। अब जब विचेतस हो गया तो फिर जो है वह भगवान का आधार नहीं लेगा तो किसका आधार मिलेगा इसको? भगवान का आधार नहीं लेता तो प्रकृति का आधार। इसी प्रकार भगवद आज्ञा शास्त्र के अनुसार नहीं चलता तो प्रकृति के अनुसार चलेगा? चलेगा तो भाई ना, मन में जैसा आएगा पूर्वकृत धर्मा धर्मादि जो संस्कार है वो मन में जैसा उद्भूत होगा वैसे करेगा कि नहीं? तो प्रकृति के पर तो जो भगवत तत्व को मानेगा तो भगवत तत्व तो सात्विक प्रकृति है, उसका आधार जो है शुद्ध तत्व, तब तो वो शुद्ध सत्व को उसके जीवन में रहे। और भगवान को जो नहीं मानेगा वह रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाला। भगवत तत्व को मानने वाला हमेशा क्या होगा कि भगवत तत्व को सच्चाई से स्वीकार करने वाले की प्रकृति सात्विक है, क्योंकि भगवान सात्विक है, भगवान की उपाधि जो है शुद्ध सत्व है, तो शुद्ध सत्व का आश्रय लेने वाला उसकी प्रकृति हो जाएगी सात्विक। और भगवत तत्व को अपमान करने वाला, भगवत तत्व को न मानने वाला कहाँ है भगवान? तो वह राजसी कामसी प्रकृति में ही उतरे। इसीलिए कहा कि राक्षसी आतुरी से वह प्रकृति मोहिनी। उन्होंने कैसे प्रकृति को आधार बनाएगा? वो तो एक राक्षसी प्रकृति होती, एक आतुरी प्रकृति होती, दोनों में थोड़ा अंतर मान। क्या अंतर है? जहाँ पर दया नहीं है, शौच नहीं है, सत्य नहीं है, दया सत्यम च शौचम च, ये जो है ना, ये जहाँ पर नहीं है वो क्या हो जाएगा? दया सत्यम च शौचम च राक्षसानंद बीत देते होगा। कि दया सत्य और शौच ये राक्षसों में नहीं मिलते, दया नहीं होगी उन्हें, पवित्रता कभी नहीं होगी और सत्य का आश्रय कभी नहीं, क्योंकि देहाधिपाती है सत्य का आश्रय। इसलिए ये राक्षसी और आसुरी प्रकृति में जो है ना, एक श्लोक ऐसा है कि दया सत्यम च शौचम च राक्षसानां विद्यते। दया सत्यम च शौचम च राक्षसानां न, ये जो है राक्षस और आसुरी प्रकृति क्या है? अच्छा, आसुरी प्रकृति यही है और इधर मध्य मया लब्ध जो गीता मागे कहें एक प्राप्त कर लो ये सत्य को दबा दो, बस ये खाने पीने में जो है प्राप्त करने के संग्रह करने में लगा दो। आजकल तो लोग संग्रह करने में इतने जो है लग गए, कहां का निकला था तमिलनाडु के ऊपर 8,000 सेट जो है वह साड़ी इत्यादि कर आठ एक में तामस तामस प्रधान राक्षसी तामस प्रधान है आखिरी राजस प्रधान इसका अंतर ये सब के राक्षसी जो है वह क्या है तामस प्रधान और आखिरी राजस प्रधान और शास्त्र विपरीत भोग राग की जो प्रधानता है मोहिनी मोहिनी हमेशा मोह उत्पन्न करती है तो शास्त्र विपरीत जो है वह भोग प्रधान जो है राग प्रधान ये मोहिनी ऐसा मान और राजसी जो है शास्त्र विपरीत रहती है पर मोहिनी में क्या होता है कि जो ज्ञान को ठक लेकर यहां तक कि वो जगत में भी जो सुख का साधन भूत ज्ञान है उसको भी ढक लेती है ना परमात्मा का तो ढकी लेती तो खाली मोह व्यर्थ मोह उत्पन्न करती लोक में भी देखिए मोहिनी प्रकृति वाला जो है झूठे मोह कर देता कहीं भी मोह कर देता रोता है बिना किसी के उसको मोह वो सब सब इसी रोते रहता है वो मोह तो मोह क्या होता है कि जो है यथार्थता को धक देता है इसलिए वो दुख का विशेष हेतु होता है तो शास्त्र ज्ञान ऐसा टीकाकार लोग मानते हैं शास्त्र ज्ञान ध्वंस हेतु प्रकृति मोहत्व शास्त्र ज्ञान ध्वंस का जो हेतु प्रकृति है वो मोह प्रकृति है और शास्त्र विपरीत जो है भोग राग प्रधान ये राजसी प्रकृति है और तामसी जो है वह हिंसा प्रधान जो है वह तामसी राक्षसी प्रकृति ऐसा उसका अंतर तो ये इस प्रकृति का जो है आश्रय किया है उन्होंने धर्म धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसाम विश्वकर्षेन तथा यह नोत्पादयत नोत्पादयत यदि रतिम नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एव केवलम फल हमने दूसरा श्लोक कहा है इसका अर्थ का फल यही है धर्म धर्म का फल वैराग्य वैराग्य का फल जो है वो अलग है वो भी भागवत का और ये भी जो है भागवत का ही है धर्म स्वनिष्ठित पुनसा मिश्र से नोत्पादित ये रतिम श्रम एवं केवलम इस प्रकार समझना चाहिए कि वो कैसे हो गए कि राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी कृता तो विश्वसेन कथा परमात्मा कथा विश्वसेन कथा माने परमात्मा है यदि परमात्मा कथा में जो है रति नहीं उत्पन्न करता है तो कैसा है वो व्यर्थ है श्रमय है परिश्रम व्यर्थ हो गया तो ये हो गया इसी को मोहनी प्रकृति जो है ना ये बहुत मोह सकल व्याधिन कर तीनों को उधर आगे कहेंगे कि त्रिविधा त्रिविधा नरकम द्वारम नाशन स्वाम क्रोध तो यहाँ पर ये बता दिया कि जो भगवत तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं खेदन का तिरस्कार करते हैं शरीर आदि आत्मबुद्धि वाले हैं उनकी आशा भी व्यर्थ हो जाती है उनका कर्म भी व्यर्थ है उनका ज्ञान भी व्यर्थ है वो विचेतक हैं राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति का उन्होंने आश्रय लिया है, तो भगवत आश्रय नहीं लेने वाला प्रकृति चाहते, और भगवान जो है शुद्ध सत्व प्रधान है, इसलिए शुद्ध सत्व प्रकृति वाला नहीं होता। जो भगवान का आश्रय लेता है वो शुद्ध सत्व प्रकृति का कभी भी, वो नहीं लेगा तो राक्षसी आसुरी प्रकृति का हानि कर लेने वाला। थोड़ी सी इसको देखते हैं कि भगवान विंदा परा नाम न कदाचित भी प्रार्थना अर्थवती इच्छा। पहले भाष्य में देखा मोघाटा, मोघाटा माने वृथा आशा आशीषो ये शांति मोघाटा, जिनकी आशा माने आशीष माने प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है फल विशेष प्रार्थना है वो व्यर्थ है, व्यर्थ हो गई है जिनकी, वो हो गए मोघाटा। थोड़ी टीका देखो, टीका काम ने इसमें बता दिया था ना, भगवान निंदा पराणाम न कार्तिक प्रार्थना अर्थवती, भगवान निंदा पर जो है उनकी कोई भी प्रार्थना जो है वो फलोती नहीं, भगवान का निंदन तो भी निंदन नित्यम नैमित्तिकम व कर्म अनुतिष्ठम तद अनुष्ठान तेषा प्रार्थना सार्था भविष्य भविष्य। एक शंका उठाते हैं कि मान लीजिए कि भगवत तत्व को नहीं जानते, पर शास्त्रीय कर्म, आज के समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान को मानने से क्या फायदा, अरे भगवान अपनी तरफ से तो कोई देता नहीं, हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा, तो कर्म के प्रति सावधान होने की अपेक्षा जो है भगवान को मानने की, ऐसा बहुत लोग जो है क्यों कि आप कर्म करेंगे तो उसी कर्म के अनुसार भगवान फल देगा, परंतु ऐसा तर्क वाले एक दो बात उनको समझ में नहीं। एक तो ये है कि अपने ऊपर यदि किसी को शासन करने वाला मूल तत्व नहीं मानेंगे तो सीमित अहंकार को ही बल मिलेगा, तो सीमित अहंकार को बल मिलेगा तो जैसी प्रकृति आपकी है उसी के अनुसार आपकी चेष्टा होगी, और परमेश्वर तत्व को जो स्वीकार कर लेता है तो उसकी सीमित अहंता समर्पित हो जाती है, और परमेश्वर इसलिए सत्व प्रधान है इसलिए परमेश्वर चिंतन से उसकी प्रकृति भी सत्व प्रधान, दो दृष्टि से जो है वह वो विचार न करने के कारण इस प्रकार का अभिमान धारण करता है। लेकिन जो इसी शंका को उठाया कि भगवंतम निगंत भगवान का निंदा करने पड़ेगी, नित्यम नैमित्तिकम व कर्म अनुतिष्ठन से नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान है, ये शंका किसकी किसकी तरफ से है, ये मीमांसा वो तो नास्तिक की शंका और ये मीमांसक की शंका, इतना ध्यान रखिए मीमांसक नास्तिक नहीं है, पर ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है तो नास्तिक क्यों नहीं है, वेद को मानता है, वेद को, वेद को मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता, अपने यहां वेद को मानने वाला जो है वो आस्तिक है, चाहे ईश्वर को मानता हो चाहे ईश्वर को न मानता, पर वेद को मानने वाला जो है वो आस्तिक, वेद को नहीं मानता ईश्वर की आज्ञा मानता, ईश्वर की आज्ञा मानता हूँ ईश्वर की आज्ञा करके नहीं मानता, क्योंकि जब ईश्वर को नहीं मानेगा तो ईश्वर की आज्ञा वेद को थोड़ो करेगा, वो ईश्वर की आज्ञा ऐसा नहीं मानता, वेद को नित्य मानता, वेद नित्य है, वेद जो है वह नित्य है और वही जो है वह पुरुषार्थ का हेतु है, इसलिए उसको मान करके वह उसके अनुसार करता है, यहाँ पर नहीं मान सकते आपके आस्तिक दर्शन में दो नहीं मानते, एक भी मीमांसक हो गया और एक शांत शांति के इस तत्व में पुरुष तत्व को मानता है पुरुष तत्व में। और ये दोनों आर्थिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन नहीं, आर्थिक दर्शन है। क्यों आर्थिक दर्शन है? कि वेद को मान, वेद को प्रमाण यहाँ उसके तरफ से लगता है कि जिसके में मुक्ति में हुआ परमाणु दर्शन की द्वारा उनकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना उनकी जो है वो बन जाएगी, फलवती हो जाएगी प्रार्थना। कहते हैं क्या नहीं हो सकती, क्यों? इसलिए फलवती नहीं होगी। तथा मोह कर्मानो जो उनके द्वारा अनुष्ठान किए गए जो कर्म होते कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म अग्निहोत्रादि कर्म पांच तेषां भगवत परिभवात् स्वार्थभूतस्य अवज्ञानां मोहान्येव फलानि कर्माणि भवन्ति इति उपदेशः। वो कर्म उसका व्यर्थ क्यों हो जाता है? कि भगवत तत्व को जो है भगवान का तिरस्कार करता है और भगवान आत्मभूत है, आत्मभूत परमेश्वर का तिरस्कार करने के कारण इस पाप के मोहान्य व निष्फलानी निष्फल हो जाता है, उसका कर्म निष्फल हो जाता है। उसको भी सरकारी फल मिलता है, वो फल निष्फल है, वो अत्यंत तुच्छ है, इसलिए निष्फला कर्मा होती। इसलिए भोग कर्माण तथा भोग ज्ञान निष्फल ज्ञान ज्ञानमी तेषा निष्फल में उनका ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। ज्ञान की निष्फलता क्या है? कि ज्ञान काहे के लिए है? ज्ञान है अज्ञान को दूर करने के लिए, और उनका ज्ञान जो है अज्ञान को बढ़ाने वाला, उनका जो ज्ञान है वह अज्ञान को पढ़ाने वाला है, अज्ञान को दूर करने वाला नहीं है। इसलिए उसका जो है खाने पीने कर्म करने स्वर्ग जाने इतने ज्ञान है, तो इसके आगे न होने के कारण जो है वह निष्फल है। थोड़ी ठीक है, परिभव क्या है? तिरस्कार। परिभव माने तिरस्कार, भगवान ने कहा था ना भगवत परिभव यानी भगवान का तिरस्कार करने के कारण। और आगे था कि अवज्ञान आत्मभूत से अवज्ञान, तो अवज्ञान में और परिभव में क्या अंतर है? तो परिभव हो गया तिरस्कार और अवज्ञान हो गया अनादर। बताइए क्या अंतर? अवज्ञान और तिरस्कार के रूप से होगा, तिरस्कार और अनादर में क्या? तिरस्कार उन्हें बाहर निकाल दिया, आप कोई आए उसको आदर नहीं, खाली इतने किया आदर आपने नहीं, पर तिरस्कार नहीं किया। हाँ, पर तिरस्कार नहीं किया उसको, कोई गला पकड़ करके बाहर नहीं किया, तिरस्कार उसका नहीं किया, पर आपने आदर नहीं किया। ये दोनों में इसलिए अवज्ञानम अनादर। येषाम अपि शास्त्रार्थ ज्ञानवताम तद्वारा प्रार्थनार्थवत्वम इत्याशंक्या। कहते उनका भी जो ईश्वर का इस प्रकार करते हैं, शास्त्रार्थ का ज्ञान तो उनको है ही है ना, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान हो चाहे न हो पर शास्त्र का अर्थ वो अपने को चाहिए, अभिमान करके शास्त्र का अर्थ हम जानते हैं, पढ़े तो शास्त्र है ही, तो शास्त्र के अर्थ को तो जानते हैं, तो उसके द्वारा जो है उसकी सफलता हो जाएगी। प्रार्थना अर्थवत्व प्रार्थना का जो है सफल प्रार्थना वाले हो जाएंगे, ऐसी आशंका करके करते हैं प्रार्थना सफल में उसकी आशंका। वो कैसे होंगे? क्योंकि पीछे दशा विगत विवेकाश्य भवंती के अभिप्राय वो जो है विवेक से रहित हो जाते हैं, पाप जो है प्रतिबंध हो जाता है, उनके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होता। न केवलम उक्त विशेषण वत्वम एव तेषां तथापि यौक्तिक विवेक वशात तत् प्रार्थना साफल्य है। कहते हैं कि युक्ति वाला जो विवेक है, युक्ति प्रधान विवेक के द्वारा उसकी प्रार्थना सफल हो जाएगी, क्योंकि उनमें विवेक होते ही है। उनमें विवेक नहीं होगा ना द्वितीय दशा, न केवलम उक्त विशेषण वस्तु निरतेषा, केवल यही विशेषण उनका नहीं है कि भोगाटा भोग कर्माना भोग ज्ञाना द्वितीय दशा, और भी विशेषण क्या है, इस वर्तमान देह पाताल अनंतरम तद अति क्रूर योनि प्राप्ति निश्चिता। ये वर्तमान देह पात जहां हो गया तो क्रूर योनि को प्राप्त हो गया। इसलिए एक अर्थ ये भी करते जो यहाँ भाषण में आएगा कि उतना तो इस जन्म का होगा और राक्षसी मासुरी इसमें जो है ये इस शरीर को छोड़ने के बाद ऐसी पक्का कर दिया शिपान मेजस्त्र आसुरी सेव अगे कहेंगे ना इसी आधार पर इसका लेते हैं कि उनको जो है वह निरंतर आसुरी योनि में थे। लेकिन जो स्वर्ग में जो जाने वाले हैं कैसे आसुरी रहेंगे, तो स्वर्ग में जा रहे हैं कर्म कर रहे हैं साथी, अरे स्वर्ग जाएंगे थोड़े दिन फिर वहां से जब वो निकाल दिए जाएंगे तब कहाँ जाएंगे, बनेंगे शेठ जी बनेंगे ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हम कहते कुछ भी बने पर मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो मुख्य फल था वो फल से त्वरित हो गए ना, इसलिए कहते हैं कि किंच ते भवन्ति राक्षसी रक्षसाम प्रकृति स्वभाव आसुरी असुराणाम च प्रकृति मोहिनी मोहकरी देहात्मवादिनी श्रिता आश्रिता। वो जो है राक्षसी प्रकृति राक्षसी स्वभाव, आसुरी माने असुरों का जो स्वभाव, मोहिनी मोहकर मोहकर क्या है देहात्मवादी, किसको आश्रय करके श्रिता आश्रिता, तो क्या उनका विचार रहता है, उनका विचार यही है छिंदी भिंदी पीव खाद परस्परम अपहर इत्यम बदनशीला, वो कहते इसको मार दो इसका भेदन कर दो, ये जो है वह बहुत बढ़िया चीज है शराब है इससे बड़ा आनंद आता है, इसको पियो कुछ भी खाओ दूसरे का धन अपहरण कर लो अपनी दूसर से दे पुनरागमन होता एवं बदल दिया, ऐसे बोलते रहने का उनका स्वभाव है। वो क्रूर कर्माणक होती वो क्रूर कर्म वाले हो जाते हैं, जिसने भवन से कहा था ना इसीलिए टीका काम ने क्या लगाया कि वर्तमान देह पादान अनंतरम तब तक अति क्रूर योनि प्राप्ति से दिखे, कि वर्तमान ये शरीर उनका छूट जाएगा तो वो अति क्रूर योनि को प्राप्त करेंगे इसे दिखे। समझ गए, ये तो जो मीमांसक जो है उनको छोड़ करके ये यहाँ लेना चाहिए जो यज्ञ आगे अनुष्ठान का साथ भी कर्म करते हैं, पर आगे जो कर्म शब्द का प्रयोग यहाँ पर उसके साथ उसका भी संग्रह दूसरा तो है ही, पर उनका भी संग्रह ही मानते हैं कि एक चीज जो है ध्यान दीजिए कि जो परमेश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करता वो अहंता प्रधान हो, और जो अहंता प्रधान हो जाएगा वो शास्त्र कर्म में भी तिलविश उसको आए नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि स्वर्ग जाने वाले नरक में नहीं जाते, पहले वो स्वर्ग जाए फिर जो उन्होंने हिंसा किया है ना तो उसका जो है उसके कारण फिर वो जो है दुख को भी प्राप्त, दुख को भी प्राप्त होते हैं और दुख को भी प्राप्त, वो तो भोग हो स्वर्ग में हो जाता है ना उनको, वो तो भोग हो गया सुख दुख का दोनों का हो जाता है स्वर्ग में, स्वर्ग में राक्ष आक्रमण करके नहीं, नहीं दुख का भोग स्वर्ग में नहीं होता, राक्ष आक्रमण करके तो उसमें हो जाता, दुख का भोग स्वर्ग में है, स्वर्ग है सुख का, दुख का भोग वैदिक बाद में दुख का भोग स्वर्ग बोलते हैं, गिरी कंदरा में भक्त है जब, अरे वो भक्ति होगी वो पौराणिक भाषा वैदिक भाषा की, वैदिक भाषा में स्वर्ग में स्वर्ग का अर्थ ही सुख, और दुख का भोग नहीं, और वहां के जब पुण्य क्षीण होता है तो पाप के फल उसको उन्हें होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सबसे मुख्य चीज ये है कि जिसका यहाँ पर संकेत है कि जो ईश्वर तत्व को नहीं मानते, ये कोई आवश्यक नहीं कि जो वैदिक कर्म करता है वो सभी ईश्वर तत्व को न माने, ईश्वर तत्व को मानने वाले भी मान सकते सर जी, ईश्वर तत्व को नहीं मानेगा तो चालाकी करेगा, तो उसको वास्तविक स्वर्ग भी नहीं कहा, उसको वास्तव में स्वर्ग भी नहीं, क्योंकि ईश्वर तत्व को नहीं मानेगा तो सच्चाई से कोई चीज नहीं कर सकता, ईश्वर तत्व को नहीं मानता व्यक्ति तो हमेशा जो है वह उसकी बुद्धि में चाला किया, तो दुनिया देश है जिसको ऐसी यज्ञों का वर्णन आगे आएगा वो तो दुनिया के दिखाने के लिए आखिरी प्रकृति वाला क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए तो उसका यज्ञ तो उसको उसको फिर कहा चाहती उसको फिर उसी प्रकार की योजना में मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्य यह है कि ईश्वर तत्व को किसी मने समस्त तत्व को स्वीकार न करे तो व्यक्ति जगत में चालक हो जाता है, पकड़ न पावे कोई बस इतने फिर उसका होता है दुनिया पकड़ न पाए, ये दोष बड़े बड़ों में, ये दोष अब ये दोष बड़े बड़ों में क्या आपके उपनिषद की कथा में आपने देखा कि वो चालक जैसे अगर मोहिनी प्रकृति, क्योंकि परमेश्वर को जरा भी जो है ये भूलता है, केवल कर्म को लेकर के जो करता है तो ये प्रकृति के अधीन हो जाता है, तो वहां पर देखें नचिकेता के प्रति मोह हो गया उसको, अच्छी अच्छी गाय नचिकेता का मान लिया, अब पीलीस हुआ भी तो वहां पर दिखाया इतना कि देखिए कि जब मुख्य तत्व को नहीं पकड़े तो कामना पूर्वक कहीं भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी चालाकी किस प्रकार, कहा कि कोई कहा मोह करी है कि प्रकृति द्वैप तुल्य विशेष टीकाकार का कहना है मोह करी ये दोनों प्रकृति है, कौन राक्षसी आसुरी, राक्षसी कौन हो गई, राक्षसी आसुरी में क्या अंतर है, राक्षसी है तामसी है ना, और आसुरी है राजसी, राक्षसी है तामसी और आसुरी है राजसी, और मोह करी दोनों में रहेगा, दोनों मोह तो उत्पन्न करेंगे, इसलिए टीकाकार कहते हैं कि मोह करी प्रकृति द्वैप विशेषता, इसलिए कह दिया कि तीनों प्रकृति की बात आती है, अरे सत्य रजतम तो सत्य का तो कोई संबंध है नहीं इसका, और रजतम जो है ये दोनों मोह कर तो है ही है, इसलिए कह दिया कि प्रकृति द्वैप विशेषता, हिंदी भिंदी पीव खाद इति प्राण हिंसा रूपो रक्षसा स्वभाव, इसको मारो इसको तोड़ो कयो खाओ, प्राण हिंसा रूप जो है स्वभाव ये किसका है, राक्षसा स्वभाव ये राक्षसी स्वभाव है, विव खाद रहता खाद शो भी हो तो कोई बात नहीं, पर जीव और खाद खाद खाद धातु जो है खाद धातु वही वनस्पति पति ही नित्य है वनस्पति खाद की प्राण हिंसा रूपो रक्षसा अब असुराणाम स्वभाव असुरों का स्वभाव क्या है असुरों का स्वभाव तो यही है ना इसका ले लो दे न जो न दे न जो वो एकदम क्या करता है कि जो है दान यज्ञ इत्यादि का विरोधी हो जाता है परस्पर अपहरण न दे न जो वो दान और यज्ञ का विरोधी दान यज्ञ का असुर हमेशा क्या करते हैं जैसे हम यज्ञ नहीं करते मत दो मत हम करो यज्ञ का विरोधी बिल्कुल हो यज्ञ से क्या विरोध यज्ञ से बड़ा भारी विरोध है क्योंकि देवता से विरोध होता है ना देवता का पालन कैसे होता है एक से देवताओं का पालन होता है तो उसने विरोध करते न दे न जो परस्पर अपहरण दूसरे का जो है वह दूसरे के जो वस्तु उसको छीन लो उसके पास क्यों है कि परस्पर अपहरण परस्तम अपहरण मोह क्या है मोह है मिथ्या ज्ञानम अब उत्तम में स्फुटे उसी को स्फुट कर दिया कि फिर भी पीब खाद परस्व अपहरण ये तेम मृदनशीला क्रूर कर्मानुभव असुरिया नाम ते लोका अधीन तमसा दशा तम से प्रत्या भी पहले तो पहले में तो क्या बता दिया कि राक्षसी मातृ से वह प्रकृति मोहिनी था मोहघाटा मोह परमाणु मोह ज्ञान किसी से तो भजन करते नहीं अब भजन कौन करते यहाँ पर ये बताना है कि राजस तामस लोग भजन क्योंकि राजस में शास्त्रीय कर्म भी करेगा तो उसकी दृष्टि तो संसारे में है तो भगवत भजन और भगवान से रहित जो है वह जो है विमुख है उनका सब व्यर्थ है कितना उपार्जन जैसे भगवत विमुख आजकल देखिए विज्ञान कितना उपार्जन किया तो ये नहीं समझना कि इसी कोई जितना उपार्जन है यह जगत के सुख के लिए है ऐसा नहीं सुखाभास हो रहा है सुविधा बढ़ गई तो सुखाभास हो रहा है और अंदर से व्यक्ति जो है अपना सारा अस्तित्व खोता जा रहा है क्योंकि इसका परमेश्वर संबंध नहीं है आत्म संबंध नहीं है इसलिए सब कुछ होता होता जा रहा तो इसका परिणाम क्या होगा परिणाम विनाश इसका परिणाम विनाश इसका परिणाम जो है वह सुख नहीं इसका परिणाम दुख तो चमत्कार तो बहुत ऐसे वैदिक धर्म ग्रंथ प्रति भी चमत्कार हो जाए वर्ग की प्राप्ति हो जाए कुछ और उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं मुख्य पुरुषार्थ सिद्ध इसलिए जो है वो बड़ा भारी चमत्कारी दिखने पर भी वह वस्तुता क्या है कि वो मोह वो फल ही व्यक्त इसलिए बाहर घोषणा उसकी जो आशा है अरे सुख की आशा तो परिवार ने व्यक्ति पर वो सब सुख की आशा जो है वो व्यर्थ है सुख कहां मिले जगत के पदार्थ को सोचता है कि ये पदार्थ सबको भूल जाए तो सुख हो जाए, और वो पदार्थ मिल जाता है तो उसका दुख बढ़ता है कि सुख बढ़ता है। तो उसकी आशा तब जो है प्रार्थना व्यर्थ तो हो गई ना, मार जो है कमाने खाने में लगता है, इतना कर्म करता है, और अंत में फिर उसको बहुत दुख होता है कि देखो हम खाए नहीं पिए नहीं, दिन भर लगे रहे, रात भर लगे रहे और कमा के रखे, इसके लिए वो लड़का कहा चुप बैठे। तो उसको कितना दुख, उसका कर्म जो है इतना पुरुषार्थ जगत के संबंध से किया तो रहते तो क्या, उसका ज्ञान भी बहुत ज्ञान अर्जित किया पर अब ज्ञान कहाँ कहाँ दे रहा है उसको, कोई वो ज्ञान जो है सहायक हो रहा है मृत्यु के समय में, इंजीनियरिंग पढ़ा डॉक्टरी पढ़ा सब पढ़ा और मृत्यु सामने है वो उसका ज्ञान भी काम कर रहा है, उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो गया, उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो गया, इसके पीछे चाहिए सच्चाई को पकड़ता है। वो कहते हैं एक बार जो है वह कई जो है वो कोई इंजीनियर डॉक्टर कई लोग जो है वह नौका पर बैठ करके किसी नदी में यात्रा कर, कई लोग पूछते ना माइक से पूछा कि भाई तुमने कुछ पढ़ा भला वाला पढ़ा तो कहा बाबू हम कहाँ पढ़े, अरे भाई जो कुछ जो है इंजीनियरिंग आदि जानता है कुछ जो है नौका बनाना आदि सीखा कुछ पार किया, हम क्या जानते हैं तो जो है दिन रात देखा लेकिन पास कोई डॉक्टरी पढ़ा कुछ, अरे कहा जो है वो हम कहा जाते, सब अपना अपना पूछते रहे इतने ना गया सुखा, मैं कहा भाऊ तैरना जानते हैं, अरे कहा तैरना नहीं जाते तब गन्नों का डूबते जा रही है, तब देखो इंजीनियरिंग का ज्ञान डालते सारा ज्ञान क्या किया जब तैरने नहीं, अब तो मझार में नौका डूब गए तब क्या करे, अब डूबेगा कि नहीं, अब उसने जो है वह और तो नहीं सीखा था कला पर तैरना तो जानता था, ऐसे विवेकी के पास इस जगत से तैरने की कला है, इस जगत में तैरने की कला है, वो नहीं डूबता है अब बाकी सब डूब जाते, भगवान का आश्रय लिया तो नहीं डूबेगा, आत्माश्रय लिया डूबने का कोई प्रसंग नहीं तो डूबेगा, और बाकी जितना भी अर्जन किया तो उसका व्यर्थ है, जब डूबने का प्रसंग आया तब तो उसका ज्ञान कोई काम नहीं किया, इसी बात को लेकर कहते हैं कि भाई भगवत विमुख जो है ना तो उसका कामना प्रयुक्त जितना नित्य नैमित्तिक कर्म है अनुष्ठान है शास्त्र ज्ञान है यह सब व्यर्थ, क्यों व्यर्थ हो गया, व्यर्थ इसलिए हो गया कि पारमार्थिक फल रहित, जहाँ परमार्थ का प्रसंग आया वहां तो कोई काम देगा नहीं, तो काम देगा नहीं तो पारमार्थिक फल जो है उससे रहित है, इसीलिए वो विचेतक है, है? इसीलिए उनको विचेतक कह दिया था, उनको विवेक है ही नहीं है क्या करने से हमको सुख मिलेगा, इस जगत में लोग जो है दिन रात परिश्रम कम थोड़ो करते हैं, ज्ञान भी बहुत आते और सुख के लिए करते, और वो विचेतक से वो ये नहीं जानते कि ये वस्तु कैसे, तो सोचते पैसा हो तो सुखी हो जाएगी, तो ये नहीं देखते कि करोड़पति का पहले पता लगा नहीं वो सुखी है, उसको तो बिना इंजेक्शन की निद्रा ही नहीं आती, वो काहे का सुखी है, उसको निद्रा ना आ गए, निद्रा के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़े तो काहे का उसको सुखी कर सकते हैं, वो निद्रा की गोली लिए भी ना सो, देख सकता है, खा नहीं सकता है।